การเจริญพุทธานุสติเนี่ยนะก็คือการที่ให้สติเนี่ยโคจรไปในคุณของพระพุทธเจ้าสติเนี่ยเป็นตัวโคจรโคจรเนี่ยแปลว่าเที่ยวไปจระเนี่ยแปลว่าเที่ยวไปโดยทั่วไปเนี่ยโคเนี่ยก็คือวัวนะที่วัวมันเที่ยวถ้าหากว่าทางเดินของวัวเนี่ยสำหรับคนที่เลี้ยงวัวเนี่ยจะรู้ดีคือมันจะเป็นร่องเนี่ยนะมันจะเป็นร่องคือวัวนั้นมันจะไม่เดินแบบเปี้ยนป้วนเปี้ยนไปเรื่อยเปื่อยไม่มันจะเดินครับมันจะเดินเป็นร่องนั้นทางเดินของวัวจากการทางเดินของวัวเนี่ยถ้าหากว่าวัวมันเดินทางไหนไปนานๆเนี่ยตรงนั้นมันจะร่องลึกขึ้นก็จะเป็นทางน้ําไหลมันจะลึกขึ้นค่อยๆลึกขึ้นจากน้ําไหลเล็กๆมันก็จะกลายเป็นคลองนะจะเป็นร่องน้ํากลายเป็นลําคลองกลายเป็นกระแสแห่งแม่น้ําที่มันพร้อมที่จะเป็นไปนั่นเองอย่างน้ำที่มันเบนสายก็เหมือนกันก็คือโคเนี่ยมันไปเดินย่ำไปย่ำมาตอนหลังน้ำมันขึ้นมันก็เรียกว่ามันก็แตกไปตามร่องของรอยเท้าโคชั้นใดก็เหมือนกันจิตของเราเนี่ยควรจะสติมันก็เกิดร่วมกับจิตนะจะใช้คำว่าจิตก็ได้ใช้คำว่าสติก็ได้เพราะว่ามันสัมปยุตตปัจจัยสัมปยุตตธรรมอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละนะก็เหมือนกับว่าอะไรนะเค็มกับน้ำเนี่ยมันอยู่ที่ไหนความเค็มมันก็อยู่ในน้ำก็มีความเค็มเนี่ยนะหรือแม่น้ำที่เรียกว่าเอามาผสมกันแม่น้ำมาจากหลายๆสายมาคละเคล้ากันอยู่ในที่เดียวกันมันก็เหมือนกันจิตกับสติเป็นต้นมันก็ธรรมชาติที่เกิดร่วมกันนั่นแหละมีวัตถุอารมณ์เป็นต้นเดียวกันผู้ที่เจริญพุทธานุสติก็คือปล่อยให้จิตเนี่ยไหลไปในพุทธคุณเนี่ยนะโคจรท่องเที่ยวร่องของใจเนี่ยมันลึกไปในเรื่องของพระพุทธเจ้าพันพอเจริญพุทธานุสติมากๆขึ้นนะจิตอันนั้นก็ถ้าเป็นใหญ่ขึ้นจิตมันโตขึ้นก็เป็นจิตตาธิปดีเมื่อเจริญแล้วเนี่ยนะศรัทธาเติบโตยิ่งขึ้นศรัทธาถ้ายิ่งแก่กล้าเท่าใดศรัทธานั้นก็จะแปรสภาพเป็นฉันทาธิปดีฉันทาธิปติเนี่ยนะมีฉันทะเป็นอธิปดีมีสติเป็นอธิปดีแล้วก็เข้าไปมีจิตเป็นอธิปดีถ้าหากว่าจิตเนี่ยนะเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเท่าใดมีศรัทธาเท่าใดกล้าที่จะเจริญเท่าใดเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นวิริยาธิปติแล้วก็ถ้าเจริญแล้วก็เข้าใจพุทธคุณยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเท่าใดอันนั้นก็จะเป็นวิมังสาธิปติเนี่ยนะบางครั้งเจริญพุทธานุสติด้วยฉันทะคือมีศรัทธามีกำลังมากบางครั้งเจริญพุทธานุสติด้วยวิริยะเนี่ยนะก็คือกล้าที่จะเจริญเรียกว่ากล้าที่จะหมายความว่ากล้าที่จะตัดใจจากเรื่องอื่นแล้วมาเจริญพุทธานุสติบางครั้งก็เจริญด้วยความชำนิชำนาญเนี่ยนะความคุ้นเคยอันนั้นด้วยอำนาจจิตตาธิปติบางครั้งก็รอบรู้ในพระพุทธคุณเข้าใจในพระพุทธคุณตามกำลังความสามารถนั้นบางครั้งก็เป็นวิมังสาธิปติงั้นจิตของเราเนี่ยให้เป็นไปกับกุศลบางครั้งประกอบด้วยฉันทะบางครั้งประกอบด้วยวิริยะบางครั้งมีจิตเป็นใหญ่บางครั้งมีปัญญาเป็นใหญ่เรียกว่าอธิปดี4มันใจของเราก็จะไหลลึกเข้าไปทุกทีในพุทธานุสติเนี่ยนะเขาบอกว่าน้ำใดไหลลึกกระแสน้ำตรงไหนเนี่ยนะร่องตรงไหนถ้าน้ำไหลลึกน้ำเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนเส้นทางเดินง่ายๆเว้นไว้แต่จะสร้างร่องอย่างอื่นใหม่อีกครั้งหนึ่งกระแสน้ำมันค่อยเปลี่ยนทิศทางฉันใดใจของเราก็เหมือนกันเราก็ขูดร่องให้มันไหลไปในพุทธคุณเนี่ยนะให้ไหลไปในคุณของพระพุทธเจ้าให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้พูดถึงคนอื่นปั๊บเฉยแต่พูดถึงพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็ตื่นตาตื่นใจนี่แปลว่าร่องมันลึกถ้าพูดถึงพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็เฉยๆพูดถึงคนอื่นนี่ก็ตื่นตาตื่นใจอันนี้แปลว่าร่องมันตื้นมากเลยเนี่ยนะมันก็แปลว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนไปเป็นอื่นเนี่ยนะพร้อมที่จะแปรสภาพไปเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นการเจริญพุทธานุสติเราก็มาดูสังเกตดูว่าร่องของใจของเราเนี่ยลึกในคุณของพระพุทธเจ้าเท่าใดนะลึกมากไหมถ้าลึกน้อยๆอันตรายสูงถ้าใจเนี่ยนะโคจรไปในคุณของพระพุทธเจ้าได้ไม่ลึกไม่มั่นคงไม่หนักแน่นพอเนี่ยอันตรายดูจากอะไรวันนี้ไปเยี่ยมคนป่วยที่อายุมากพอสมควรนะอายุ85 ขาบอกว่าผมเนี่ยหลงลืมมาประมาณ5ปีแล้วจําได้นะว่าตัวเองลืมมา5ปีและสิ่งที่ลืมมันนั้นเป็นลืมเรื่องสําคัญหมดเลยเนี่ยนะอิติปิโสจําไม่ได้เลยนะอิติปิโสไม่ได้เลยสวดมนต์7ตํานานเป็นต้นจําไม่ได้เลยไอ้สิ่งที่ควรจําจําไม่ได้ไปจำได้เรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหลายเนี่ยนะแล้วจำได้หมดเลยนะเล่าเรื่องแต่เก่าแต่ก่อนเนี่ยได้หมดเลยเว้นไว้แต่คุณของพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่แปลกใจหรอกนั่นเพราะใจของเขามันไหลตื้นในคุณของพระพุทธเจ้าไหลตื้นมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับน้ำหน้าฝนเนี่ยนะน้ำหน้าฝนเนี่ยมันจะไหลไปเนี่ยนะมันอาจจะแตกกระซ่านซ่านเซนไปกระทั่วไปหมดแต่ถ้าหน้าแล้งเมื่อไหร่มันจะไหลไปเฉพาะที่มันร่องลึกๆฉันใดใจของเราทั้งหลายก็เหมือนกันมันเราควรจะขีดร่องใจให้มันลึกในเรื่องอะไรเนี่ยนะมันเราเนี่ยฐานะพุทธศาสนิกชนผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าใจของเราเนี่ย ลึกในเรื่องพุทธคุณขนาดไหนถามใจดูแล้วจะรู้เองเนี่ยนะถ้ามีเรื่องนั้นคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรยามจิตฟุ้งซ่านคิดถึงพระพุทธเจ้าดูสิเป็นอย่างไรยามที่มีเรื่องไม่สบายใจลองคิดถึงพระพุทธเจ้าดูว่ามันไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าตอนที่ไม่สบายใจหรือตอนที่ดีใจตอนที่ได้ลาภเจริญพุทธานุสติดูตอนที่เสื่อมลาภเจริญพุทธานุสติอยู่ตอนที่มีพรรคมีพวกอยู่กับสังคมคนเยอะๆเจริญพุทธานุสติดูตอนที่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายเนี่ยนะเจริญพุทธานุสติดูตอนที่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกินอิ่มนอนหลับสุขกายสบายใจเจริญพุทธานุสติดูลึกแค่ไหนหรือตอนที่เจ็บปวดเนี่ยนะตอนที่เจ็บปวดทุกทรมานเจริญพุทธคุณดูเนี่ยนะเจริญได้เท่าไหร่หรือตอนที่ถูกด่าเนี่ยเจริญพุทธคุณได้เท่าไหร่เห็นคุณของพระพุทธเจ้ามากไหมตอนที่ได้รับคำชมเนี่ยนะตอนที่เรียกว่าได้รับใบทวงหนี้กับใบอะไรนะใบแบบใบที่เรียกว่าเห็นปั๊บไปเจ็บใจเลยกับใบปั๊บเห็นปลื้มเลยเนี่ยนะสภาพจิตเราเป็นยังไงถ้าจะนึกถึงพุทธคุณต้องพยายามฝึกเจริญพุทธคุณได้ในที่ทุกคนทุกแห่งในที่ทุกสถานตอนปวดหัวเจริญพุทธคุณดูตอนปวดแขนเจริญพุทธคุณดูตอนปวดเมื่อยเจริญพุทธานุสติดูตอนสบายก็เจริญพุทธานุสติดูถ้าหากว่ามันไหลไม่ค่อยดีเนี่ยอันตรายถามว่าทำไมเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่ถูกลาภครอบงำเนี่ยนะถูกลาภครอบงำตายแล้วก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตพระองค์มองเห็นผู้ที่ถูกความเสื่อมลาภครอบงำตายแล้วก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนะเราเห็นผู้ที่ถูกยศครอบงำตายแล้วก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตผู้ที่ถูกความเสื่อมยศครอบงำตายแล้วก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตเราเห็นผู้ที่กับได้รับคำนินทาแล้วก็ตายเนี่ยนะมีจิตใจตกอยู่ภายใต้อำนาจเสียงนินทาทั้งหลายตายแล้วก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตมีใจฟูอยู่ในคำชื่นชมของคนอื่นเนี่ยนะจิตเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจคำสรรเสริญเนี่ยนะตายแล้วก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตหรือผู้ที่กำลังมีความสุขโดยมากตายแล้วก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตหรือผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์เจ็บปวดตายแล้วก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตมันโลกธรรม8เนี่ยนะพร้อมที่จะครอบงำได้ลาภตกนรกที่มันตกเนี่ยไม่ใช่ตัวลาภนะทำมันตัวทำให้ตกหรอกแต่สภาพจิตที่ไม่ได้รับการฝึกเนี่ยเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะลาภเสื่อมลาภก็เป็นเหตุไปสู่อบายทุกขติวินิบาตยศเสื่อมยศก็เป็นเหตุให้ไหลไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนินทาหรือสรรเสริญก็เป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตโดยปกติแล้วร่างกายของเราสุขกับทุกข์ที่ใดที่เราว่ามันไม่มีปัญหาที่นั่นมันจะมีปัญหาผิวหนังว่าไม่มีปัญหามันก็คันเป็นมันก็เปื่อยเป็นมันก็ผุมันก็พองเป็นต้นเป็นหัวที่ว่ามันรู้ว่าน้ำหนักสบายจะยกจะเดินจะเหินจะเอี้ยวซ้ายเหลียวขวาเป็นต้นเนี่ยนะทำได้หมดว่ามันปวดหัวเข้าไปจริงๆก็จะโอ้หัวก็ไม่ไหวเนี่ยนะหนังตาเนี่ยแหมกระพริบจะลืมเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอมันยิงหย่อนเลือกเกินเนี่ยนะตาก็จะลืมไม่ขึ้นจมูกก็จะหายใจไปออกเนี่ยนะภาษานี่เขาเรียกว่าจะหันใจบอกออกมันจะหายใจไม่ค่อยออกเนี่ยนะฟันเนี่ยที่ว่าแหมมันเจ๋งนักเจ๋งหนาเคี้ยวอะไรก็เข้าไปหมดก็ชักไม่ดีจริงแล้วเนี่ยนะคอแหมพูดได้ทั้งวันเป็นต้นเนี่ยนะหนักๆเข้าจะกลืนน้ำลายก็ยังไม่ได้นะหนักๆเข้าคอเนี่ยแหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาชำนาญเหลือเกินแหมจะเลี้ยวนิดหนึ่งโอ้ยเนี่ยนะ แขนทั้งหลายเนี่ยอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ไม่ดีเพราะมันเป็นที่เป็นวัตถุแห่งสุขและทุกข์เนี่ยนะมันใครที่เจริญเวทนานุปัสสนาเนี่ยไม่ห่วงเลยเนี่ยเพราะว่ากายทุกส่วนเป็นที่ตั้งแห่งสุขและเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์วัตเรียกว่าทุกขวัตถุกับสุขวัตถุเพราะถ้ากำหนดรู้รูปเท่าใดก็จะเห็นความสุขและความทุกข์ที่มาจากส่วนทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นทีนี้ถามว่าสุขเนี่ยสุขควบคู่กับพุทธานุสติไหมเมื่อสุขและเจริญพุทธานุสติได้ไหมเมื่อทุกข์เจริญพุทธานุสติได้ไหมตอนที่มันดีก็เจริญพุทธานุสติได้ไหมตอนที่มันเลวร้ายเจริญพุทธานุสติได้ไหมถ้าไม่ได้อันตรายเนี่ยนะเราถ้าพูดโดยทั่วไปเนี่ยนะถ้าเจริญพุทธานุสติไม่ได้ในทุกอารมณ์ทุกทวารเรารู้ได้ไงว่าต่อจากทวารตาก็ตายได้นะต่อจากทวารหูเนี่ยนะพอถ้าเรียนเรื่องวิถีจิตมาเนี่ยเข้าใจเลยต่อจากจักขุทวารวิถีจุติจิตก็เกิดต่อจากโสตทวารวิถีก็มีจุติจิตต่อจากคานทวารวิถีก็มีจุติจิตต่อจากชิวหาทวารวิถีก็มีจุติจิตต่อจากกายทวารวิถีกายเนี่ยมันได้มาจากทุกส่วนเนี่ยนะไหลจากส่วนไหนๆก็ต่อไปหาจุติจิตแม้แต่เรื่องที่เราคิดทุกเรื่องก็เป็นที่ตั้งแห่งจุติจิตเพราะฉะนั้นสืบต่อด้วยทุจุติจิตจุติจิตที่ใดก็ปฏิสนธิจิตก็ต่ออนันตระปัจจัยแวบเดียวเนี่ยนะหายใจอย่างช้าก็ไหลไปแวบเดียวเนี่ยนะแล้วสังขารทั้งหลายมันจีรังยั่งยืนไหมล่ะอย่างสมัยใหม่เนี่ยไอ้สมัยที่ระเบิดมันรุนแรงเนี่ยนะแวบเดียวเนี่ยก็กระจายไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วเนี่ยนะใครจะไปรู้ว่านั่งอยู่ที่ไหนแล้วอ้าวกระจายไปตั้งเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะพร้อมแล้วจุติจิตปฏิสนธิจิตโดยที่ไม่มีอะไรมาขั้นในระหว่างกระแสสังสารวัฏก็ไหลไปอย่างนี้แหละทีนี้ถามว่าแล้วจิตของเราเนี่ยนะพร้อมที่จะไหลไปสู่ภพใหม่ดูรู้ได้ยังไงว่าไหลไปสู่ภพใหม่ก็ตาถ้าไหลไปเห็นก็แปลว่าไหลไปสู่ภพใหม่หูไหลไปได้ยินก็ไหลไปสู่ภพใหม่จมูกรู้กลิ่นลิ้นรู้รสกายรับกระทบสัมผัสใจนึกคิดนั่นแหละคือไหลไปสู่ภพใหม่เพราะจิตทั้งหลายเนี่ยนะถ้าจิตหนึ่งดับต่อด้วยจิตหนึ่งเว้นแต่พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยตัดอนันตระปัจจัยด้วยจุติจิตเนี่ยนะขั้นตัดอนันตระปัจจัยตัดการสืบต่อของจิตนะถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะพวกนี้เรียกว่าแสวงหาที่เกิดหมดเรียกว่าพวกสัมภเวสีนะผู้บุคคลที่อยู่ระดับล่างกว่าพระอรหันต์ทั้งหมดเรียกว่าพวกสัมภเวสีไหลไปสู่ปฏิสนธิไหลจากจุติสู่ปฏิสนธิเนี่ยนะเพราะบุคคลเหล่านี้ไม่ทำความรอบรู้ไม่ตัดกระแสแห่งจิตเนี่ยนะเพราะเชื้อให้จิตปฏิสนธิในภพใหม่ทีนี้เมื่อยังต้องปฏิสนธิในภพใหม่เนี่ยนะบางคนก็บอกแหมเบื่อเหลือเกินเห็นโทษเหลือเกินไม่อยากให้มันต่อไปอีกถ้าคุณพระพุทธเจ้ายังมองไม่เห็นจะไปเห็นนิพพานได้ยังไงไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเป็นไปไม่ได้บอกอุ้ยน้อมไปนิพพานสินิพพานขนาดพระพุทธเจ้ายังนึกไม่ออกเนี่ยนะพระองค์ก็มีรูปมีเวทนามีสัญญามีพุทธกิจอุ้ยปฏิบัติตรัสรู้มีพระรูปเป็นต้นท่านนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ายังนึกไม่ออกนะนิพพานไม่ใช่วิสัยเนี่ยนะมิใช่ฐานะเพราะฉะนั้นบุคคลที่คิดเจริญพุทธคุณได้จึงเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าบอกอะไรสอนอะไรจึงเป็นไปเพื่อพ้นจากจุติและปฏิสนธิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนายิ่งปฏิบัติเท่าไรยิ่งเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นเท่านั้นเนี่ยนะเรียกว่าเอาแบบสูงสุดเลยพระอรหันต์เลิกบำเรออย่างอื่นหมดบำเรอเฉพาะพระพุทธเจ้าอย่างเดียวคำว่าบำเรอก็แปลว่ารับใช้จิตใจอ่อนไปหาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวอันนั้นคือพระอรหันต์ธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นโดยที่สุดแม้แต่พระสารีบุตรสุดแท้แต่พระสุคตเพราะใจของท่านโอนไปหาพระพุทธเจ้าได้หมดถามว่าถ้าหากว่าผู้ที่มีความเคลือบแคลงในพระพุทธเจ้าจะเห็นธรรมของพระองค์ได้ไหมเคลือบแคลงแม้แต่นิดเดียวในพระองค์ก็ตรัสรู้ไม่ได้เพราะธรรมนี้ของพระพุทธเจ้าในพุทธเขตแปลว่าหมื่นจักรวาลเนี่ยนะพุทธเขตนะในตลอดหมื่นจักรวาลหรือวิสัยเขตเนี่ยนะตลอดอนันตจักรวาลหรือตลอดอาณาเขตก็เรียกว่าอาณาเขตเนี่ยเรียกว่าเขตของพระปริตเนี่ยนะก็คือประมาณแสนโกฏจักรวาลวิสัยเขตหาที่สุดไม่ได้เ พันการที่จะแทงตลอดพระนิพพานในยุคที่ยังมีพุทธศาสนาอยู่เนี่ยนะบุคคลที่จะแทงตลอดโดยลำพังวิสัยแห่งตนไม่ใช่ฐานะมันก็ต้องอาศัยแนวทางมาจากพระพุทธเจ้าบุคคลเมื่อสงสัยในพระพุทธเจ้าแล้วธรรมะอันนั้นมันจะกลายเป็นทิฏฐิทันทีเป็นวัตถุทิฏฐิวัตถุทันทีเพราะธรรมะที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิคือพระนิพพานเนี่ยนะสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยนะโดยปกติทั่วๆไปสังขารทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิหมดเลยเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แนะบอกละเนี่ยที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฏฐินะนี้เป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฏฐิประเภทสัสตทิฏฐินี้เป็นที่ตั้งแห่งอุเฉททิฏฐินี้ควรละนี้ควรเจริญนี้ควรทำให้แจ้งพิจารณาอย่างนี้สิตัดมิจฉาทิฏฐิพิจารณาอย่างนี้สิเจริญมิสัมมาทิฏฐิพิจารณาอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ชี้แนะอยู่ตลอดเวลาผู้ใดที่ได้รับคำชี้แนะอยู่จากคำสอนอยู่ตลอดเวลาพวกเรียกว่าพุทธเวไนยเห็นไหมคือถ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเหมือนว่าพระพุทธเจ้าชี้แนะตัวเองอยู่ตลอดเวลาพวกนั้นเป็นพวกเวไนยพอฝึกได้พอสอนได้เวไนบางทีก็ชี้ให้ดูได้ก็เรียกว่าพอพูดแล้วเชื่อกันบ้างภาษาอีสานก็พูดแล้วฟังขวมบ้างว่างั้นเราพูดแล้วยังฟังความบ้างยังได้ยินถ้อยคำนะยังพอที่จะได้ยินได้ฟังคิดตามบ้างอะไรตามบ้าง